Passen gairebé 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 18 de maig de 2010. Comencem Línies Obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquest dimarts dia 18 de maig de 2010 un programa, un Línies Obertes, com sempre, amb moltes coses per explicar-nos, moltes coses per compartir fins les 9 del matí a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. Començarem, com és habitual, amb l'agenda del dia. Farem un repàs de les efemèrides. Farem un repàs dels naixements d'un dia com avui, d'un 18 de maig. I també, com no, farem un repàs a la gent d'aquells actes que tenim avui programats a la ciutat de Barcelona i als voltants. Després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC per saber com se circula a hores d'ara la xarxa viària i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Després tindrem les notícies curioses, les notícies positives, les notícies que ens criden l'atenció. Avui, déu-n'hi-do, també, tenim un bon grapat, eh? Allò cap a les 7:40, més o menys, tindrem Envidiats, la secció dedicada als vídeos de YouTube a través de la ràdio. A les 8 connectarem amb serveis informatius per posar-nos al dia del que passa en el món. I en la segona hora de Línies Obertes tindrem un nou Música Lliure. La Vanessa Leiva ens portarà la música de lliure distribució, música que podeu descarregar a través d'internet de manera gratuïta i, a més, de manera legal. Farem un repàs a la graella televisiva del dia d'avui i finalitzarem amb els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Tot això serà fins les 9 del matí, aquí, a Línies Obertes, un programa, com diem sempre, amb línies obertes, amb un telèfon al qual podeu trucar per posar-vos en contacte i dir la vostra, 93 468 55 55. També tenim el correu electrònic, líniesobertes@idicom.net. I com no, tenim un Facebook del programa, www.facebook.com/líniesobertes, un Facebook on podeu entrar. Podeu descarregar els programes a mesos, escoltar-los online, podeu deixar-nos comentaris al mur, tot el que vulgueu. Salutacions de qui us parla en nom de tot l'equip, el vostre amic David Morales. Recibe el verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol del Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. L'agenda del dia, una agenda d'un dia com avui, un 18 de maig, en el que fem un repàs de les efemèrides. Què va passar un dia com avui del 1498? Doncs Vasco da Gama, el descobridor portuguès, va arribar al port de Calcuta. Un any més tard, surt del port de Santa Maria a Cádiz una flota de 4 vaixells, comandada per Alonso de Ojeda, acompanyat d'Americo Vespucio i Juan de la Cosa, que van arribar a les costes de Surinam, explorant el golf de Pària i les illes de Curaçao. Un dia com avui, un 18 de maig del 1652, Rhode Island es va convertir en el primer estat que va promulgar una llei d'abolició de l'esclavitud. Del dia com avui, un 18 de maig del 1680, es va publicar la recopilació de les lleis d'Índies, que va constar de 9 llibres i més de 6.000 lleis. Déu-n'hi-do, eh? Un 18 de maig del 1756, França va declarar la guerra a Anglaterra. Els francesos van desembarcar a Menorca. I el 1804, Napoleó Bonaparte va ser proclamat emperador de França pel Senat francès. Un 18 de maig del 1897 es va publicar la novel·la Dràcula de Bram Stoker. I el 1930, el dirigible Graf Zeppelin va iniciar el vol en què va creuar dues vegades l'Atlàntic amb un recorregut d'uns 27.000 quilòmetres. El 1969 es va enlairar l'Apolo 10. I un dia com avui, un 18 de maig del 1974, es va completar la Torre de Ràdio de Varsòvia, la construcció més alta fins al moment. Va deixar d'estar operativa a l'agost del 1991. I el 1990, a França, el TGV, el tren d'alta velocitat, va realitzar un nou rècord en el món ferroviari, 515,3 km per hora. Qui va néixer un dia com avui? Doncs el 1876 naixia Hermann Müller, el canciller alemany. El 1897, Frank Capra, el director de cinema nord-americà. I el 1920 naixia Joan Pau II. Un dia com avui, del 1939, naixia el jutge italià Giovanni Falcone. I el 1941, el polític Juan María Atucha. Un 18 de maig del 1964, naixia Ignasi Guardans. I el 1969, del dia com avui, el 18 de maig, naixia la cantant Martica. Ens deixava un dia com avui, un 18 de maig del 1781, Tupac Amaru. I el 1909, el compositor Isaac Albéniz. Pel que fa a les propostes pel dia d'avui, en tenim un bon grapat. Podem anar a la conferència amb el doctor Enric Martí, que oferirà una conferència amb el títol Com diagnostiquem les malalties al·lèrgiques dintre del cicle de conferències divulgatives de la Clínica CIMA. Serà el passeig de Manel Girona, número 33, a 7:45 del vespre. L'Ateneu Barcelonès acull avui les xerrades Roser Maragall, memòria viva d'una neta del poeta Maragall, amb la mateixa Roser Maragall, amb en Bernat Castany, Enric Crosat i Francesc Fontboté. I també la ponència de la poesia a la nova cançó, a càrrec de Toni Apassola, Rafael Subirachs i Albert Tuques. Serà el carrer Canuda número 6, a 7:45 del vespre. Avui es presenta la guia Prevenir i actuar contra els maltractaments a les persones grans, una guia a càrrec de Jordi Muñoz Iranzo, coautor de la guia i advocat. Serà el Club Caixa Catalunya, al carrer de Sants número 339, a les 5 de la tarda. I l'Institut Català de les Dones inaugura, a 7:15, la mostra La lluita per l'oportunitat de viure les dones durant la Segona República, la guerra, el franquisme i la construcció de la democràcia. A la plaça de Pere Coromines, número 1. I el catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Madrid, Fernando Vallespín, ofereix la conferència Les conseqüències sociopolítiques de la crisi econòmica. Serà al carrer Elisabets, número 10, a les 2 de la tarda. I atenció, perquè avui hi ha la festa de la primavera eslava. El Centre Cívic Drassanes acull aquest acte amb Croàcia com a país convidat. Hi haurà cinema, lectures, exposicions i degustacions al carrer 9 de la Rambla, número 47, a partir de les 7 de la tarda. I avui a la 1, sobre l'exposició 16 científiques catalanes amb la conferència inaugural Vida professional i vida personal d'Alícia Casals. Serà al campus nord de la UPC, al carrer Jordi Girona, número 1, i tota l'exposició obrirà a la 1, tot i que la podrem veure habitualment des de les 9 fins les 6 de la tarda, i la conferència serà a les 12 del matí. I avui, Dia Internacional dels Museus, portes obertes, per exemple, amb activitats al Museu Etnològic, al taller d'etnografia sensorial, al passeig de Santa Madrona, número 16, a les 6 de la tarda, o al Museu d'Història de Catalunya, amb portes obertes. Un quart de 8 del matí. Ara anem a sentir una mica de música, música que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. Què tal un tema de Hilary Duff? So Yesterday és el títol d'aquest tema que ens acompanya a Línies Obertes, a RKB. Bon dia. If you wanna, you could change your clothes. If you wanna, if you change your mind, well, that's the way it goes. But I'm gonna keep your jeans and your old black hat, 'cause I wanna. They look good on me. You're never gonna get them back. At least not today, not today.

Moment de notícies curioses, de notícies positives, de notícies que ens criden l'atenció. I aquesta, bé, ens crida una mica l'atenció, però ens... no ens l'esperàvem, però sí que esperàvem que es fes alguna cosa. El Ministeri d'Indústria ha obert un expedient informatiu d'ofici a Cuatro per les imatges en què el seu periodista Manolo Lama instava els seguidors atlètics a donar diners a un indigent alemany. La broma gastada a Hamburg, hores abans de la final de l'Europa League, que va guanyar dimecres passat l'Atlètic de Madrid, li podria costar 4 entre 500.000 i 1 milió d'euros. El captaire va declarar a un diari germànic que se sentia ferit i molest perquè, a més, no li van demanar cap permís. Doncs nosaltres que ens alegrem que, com a mínim, es faci una mica de justícia en casos com aquest, en el que es denigra una persona de manera gratuïta. I atenció, perquè el metge de Michael Jackson sembla que va salvar la vida d'una dona en un vol. Conrad Murray, el metge de Michael Jackson, acusat de causar la mort del cantant, va atendre dissabte passat, en ple vol, una dona de 23 anys amb el pols cardíac baix. El metge va utilitzar una injecció intravenosa de la farmacèutica de l'avió per curar la noia. El vol que anava amb destinació a Phoenix va ser desviat a Albuquerque per l'incident. Bé, doncs mira. Aquest home, com a mínim, sembla que netejarà una mica la seva reputació. No només se'ls carrega, també n'hi ha alguns que els salva. I atenció, perquè des de fa uns anys el tema del Full Monty sembla que s'ha posat de moda. I quan hem de reivindicar alguna cosa, apa, tots a despullar-se. Doncs això és el mateix que ha pensat un mossèn de Girona, a qui se li va negar la jubilació. Sí, sí, volia fer-se perdonar pels feligresos i per l'alcalde de Sant Miquel de Fluvià i Àngel Poses, amb qui ha mantingut algunes diferències els últims mesos. Doncs, guiat per Jesús, que se li apareix en somnis, segons el sacerdot, va idear una litúrgia singular per mostrar el seu penediment. Però l'acte de contrició de diumenge passat no va ser entès per la parròquia, poc acostumada a veure com el capellà del poble es despulla en plena missa. Una escena que podria ser còmica si no fos perquè mossèn Antoni Vinyes, de 78 anys, fa temps que hauria d'estar retirat i amb atenció mèdica. Aquesta situació límit ha posat de manifest el sobreesforç que es demana als rectors rurals per la falta de sacerdots, una carència que en ocasions els obliga a fer-se càrrec de nombrosos pobles. I així, d'aquesta manera, doncs, es va mostrar el mossèn Vinyes despullant-se, fent un full monty, a la seva manera, perquè se li nega la jubilació. Curiós, eh? Curiós. I bé, no és curiós, sinó això ja és cara dura. No miris així, Vanessa, ja sé que estàs entrant tu per la porta, però no ho dic per tu en aquest cas, eh? Dic que és cara dura allò de... el senyor Millet, el clan Millet. I és que la família de Fèlix Millet percebia cada mes per les seves despeses domèstiques en metàl·lic procedents de la caixa forta que hi havia al Palau de la Música 3.000 euros en metàl·lic. 3.000 que anaven destinats a la seva dona i també imputada, Marta Vallès, segons va admetre ahir la secretària personal durant 35 anys de l'expresident de la Fundació Orfeó Català Palau de la Música. Però és que, a més, entre 40.000 i 50.000 euros anaven a despeses domèstiques. Apa, entre 40.000 i 50.000 euros, però què feien aquests senyors? Si amb 40.000 o 50.000 euros ja, bueno, tinc jo... per mesos i mesos, no per un. I notícia positiva, sembla que el tema dels papers de Salamanca, mica en mica, es va resolent cada vegada més. I és que el Ministeri de Cultura va autoritzar ahir el trasllat i entrega d'una segona remesa de fons documentals de particulars i entitats pertanyents als papers de Salamanca que encara segueixen a l'Arxiu General de la Guerra Civil de la ciutat. Aquesta resolució permet el retorn de 272 caixes amb documents i 462 llibres. La seva destinació serà l'Arxiu Nacional de Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, i els propietaris, segons la llei, podran recuperar els originals o deixar-los en dipòsit. No es tracta de l'última remesa, ja que en queda una tercera d'un volum similar per completar el procés de restitució. Hem de recordar que el 22 de desembre de l'any 2008 va arribar la primera remesa, per primera vegada a Catalunya, papers de ciutadans catalans que encara estaven confiscats des de la Guerra Civil. I una altra notícia, notícia positiva, ens arriba des dels Estats Units. I és que la Miss Estats Units, una noia de 24 anys, que ha guanyat el concurs de bellesa nacional a Nord-Amèrica, doncs és d'origen libanès. Ho està celebrant molt la comunitat arabo-nord-americana, ja que és la primera vegada que es produeix. La noia es diu Rimma Fakik i ja fa temps, molt de temps, que és impossible pintar el retrat dels Estats Units amb només un color o dos. El que fins ara no havia passat mai és que Miss USA, un dels concursos que trien la cara i el cos, que suposadament representen la perfecció segons els paràmetres de bellesa del país, fes un pas com el de diumenge passat. I és que, amb la coronació de Rimma Fakik, una noia nascuda fa 24 anys al Líban i representant de Michigan, una arabo nord-americana musulmana, ha arribat per primera vegada a l'Olimp Nacional de les Misses. Ja hi ha qui parla d'un esdeveniment històric, per més que es pugui fer difícil entendre que la història s'escrivi als salons d'un hotel casino de Las Vegas, entre biquinis, vestits de nit i un espectacle televisiu amb el segell de Donald Trump. Doncs notícia per celebrar. La normalització dels immigrants en els Estats Units. Ja podem veure un president de la Casa Blanca negre i una Miss Estats Units d'origen libanès. Fem una petita pausa i de seguida tornem, que ens arriba l'Envidiats, però avui, no sé, no tenim el Marco, el veig una mica canviat, no sé, una mica raro. Fem una pausa i ara tornem. Una boca sana y una buena sonrisa es síntoma de buena salud. Por eso en IOIB nos preocupamos por usted. Implantes, cirugía, odontología conservadora y reparadora, prótesis fija y removible, ortodoncia, niños adultos, periodoncia, encías, blanqueamiento en una sola sesión, estética dental, RX digital y además todos los tratamientos en IOIB con las últimas tecnologías más avanzadas. IOIB, la estética de la salud, garantía del mejor equipo integral de profesionales. IOIB, Instituto Odontológico. Odontología Integral Barcelona, Paseo de Gracia 42, primero primera. Llámenos y le informaremos. 93-203-2263, 203-2263. IOIB, deje su boca en las mejores manos. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. film. Drive a GTO, wear a uniform, a line of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for long. Could have lost for long. I got lost for long. Got lost for long. Oh, lost for long. Oh, lost for long. Quatre minuts per tres quarts de vuit del matí. No sé, el veig com diferent avui. No sé, s'ha tenyit de moreno, no sé. Bon dia, Marc. Bon dia. No, no, no sóc no. El Marc. No, no ets el Marc. Ni sóc ros. Això voldrà dir que sóc més llest? Deixem-ho així. No, jo no diré res. No faré comentaris. Sí, deixem. José Ramón Mier, bon dia. Bon dia. Avui tenim per aquí substitut. Aquesta setmana triplete, tu. Avui, demà i demà passat. Apa! Venga. Com el Barça l'any passat, no? Qui va dir por? Vinga, tira milles. Apa, venga. Doncs... Avui ens portes l'Envidiats. Avui porto l'Envidiats per encàrrec del Marc. Marc, un saludo des d'aquí. Que vagi molt bé el rodatge. Sí, això mateix. És que el Marc últimament, com que està tot arreu, clar, el veiem... Clar, és que vol estar a la cassola i al tot, vol estar tot arreu, clar. I no pot ser, no pot ser. El veiem, posem la tele i el veiem fent un anunci com si fos un estudiant de formació professional. Encara m'estic rient, no? Després, a la Sexta, que és a l'Intermedio. Sí, sí, sí. Després no, el veiem com el senyor de l'ICO. Espera't, espera't. El Cracòvia. Algú veu els Los Gavilanes, aquest? A Los Gavilanes, clar, és que sí. Està tot arreu. Està tot arreu. Està arrasant? No, no pot ser, no pot ser. Escolta, com això és d'això de les microsaccions aquestes que fa el Marc, dels compleanys i això, sí. Com no està el Marc, jo, mira, escolta, si algú fa anys avui, que ens truqui i ens ho digui, perquè jo no sé quin aniversari té el Marc, ni ho jo sé per res. Exemple, un. Ah, sí? Pues la Martica, tu te'n recordes de la Martica, la cantant? Hosti, Martica, nen, la de parlant, Toy Soldiers? M'estàs parlant quan jo era molt jove. Sí, molt. Jo era petit. Tu eres jove i jo era petit. Bueno, continuem amb l'Envidiats avui. Mira, la Vanessa fa... Ah, fota't, fota't. Va, te'n recordaràs d'aquesta. Maca. Hola, Vanessa. Bueno, va. Que estàs buscant el Toy Soldiers? Sí, estic buscant alguna de Martica. Que en dec tenir per aquí, segur. Bueno, mentre busques i no busques, jo continuo. Ah. Aquesta. Toy Soldier, Step by Step. Sí. Sí, Heart to Heart. Va treure aquesta, va treure la de Like Water. Sí, jo tinc el casset de la I Martica. Després ja no es va saber res més. Jo tinc el casset de la Martica, perquè, torno a dir, tinc una edat, no la sembro, però la tinc. Aleshores, pues, mira, si algú és el... Vanessa, vés-te'n, sisplau. Si avui apa, és l'aniversari... Directament, l'està fent fora. No, és que m'està mirant aquí per la peixera aquesta i sembla un peix globus allà fent coses rares. Bueno, el que deia, que si avui s'ha comprès algú, que ens truqui, si ho faci saber, que el felicitarem des d'aquí. El 468 55 55. Molt bé, veig que te l'ha pres durant la setmana. Sí, senyor, sí, senyor. El que ens podria trucar també la Generalitat, carai, la parauleta... No cridis amb el temps. Sí, no, home, es podria trucar perquè aquest programa d'Envidiats farem una apologia a favor del català. Ah, vale, llavors sí. Clar, home. Sí, si és clar. Per coses bones, sí. Clar. Avui farem una funció social per difondre el català i començarem amb el tema, amb el tall 1, que direu, no té res a veure amb això? Doncs pues sí, té que veure. Com que... Oh, ara m'has liat, eh? Jo ara ja no sé de què va la cosa. Ui, això té molts anys. Més que jo. Més que tu. Això és la-la-la. La-la-la, sí. De Maciel. Què dius? La-la-la, Maciel, tampoc complicada la lletra no és? No, no. Canto a la mañana que ve mi juventud. Aquesta dona que diu, jo canto a la mañana, si s'aixequés aquestes hores que s'aixequem tu i jo, ja veuríem si cantarien a la mañana. Sí, però ara mira, dona gust a mi això de llevar-me tant d'hora, perquè ara fins i tot quan surto de casa ja és de dia. Sí, és cert, és cert. Jo avui m'he aixecat i dic, hosti, m'he dormit. Sí, no, no, no, a mi m'ha passat el mateix. És que amanece más temprano. Sí, sí, eso es porque madrugamos mucho. Sí. Doncs bé, la, pues esto de eso. El tema de la Maciel, que va portar a Eurovisió, als anys 60. Sí. Fa molts anys. És que la Maciel ja és una edeta. Però tu ja saps, perquè tu també tens una edat. Sí. Que aquest tema... Sí. Com les va fotent, eh? Sí, clar, home, aquí fa tot el món. Aquest tema era de Joan Manel Serrat. Sí, sí, sí. I el va cantar en català. I tant, i tant. I com sona en català això? Doncs en català sona així. Així. Sona com més antic. Sí, sí, exacte. I a més, amb el tema aquest, jo canto a la mañana... No, és que aquest home triga més en cantar. Sí. Tu eres jove encara i jo anava ben magrat. És maca, eh? Sí, sí, sí. Maca, és que el català és fàcil. Sí. El català és fàcil. És fàcil, és sonor, té aquest regús com del vi bo, català. I ja ho deia, aquella campanya Steel Bollywood que va fer la Generalitat, que no em costa dir Generalitat. Eh? Ja ho deia, aquella campanya Bollywood que van fer. Te'n recordes, aquella campanya? Ah, sí, sí, me'n recordo, sí que me'n recordo. És aquella campanya digna d'un Bollywood a la Índia, però en català. I sonava així. Li puc fer per berenar. Si us plau, voldria un entrepà. Vingui ben bo i ben calent. Que vagi de gust i passi-ho bé. Li parles en català. Esclar, així el puc practicar. A la feina, al carrer, al cafè de l'amic Joan. La primera paraula en català. Un bon dia, un que voldrà. T'encomana en català. Vingui ben bo i ben calent. No. Sí, sí, sí, sí. Bueno, deixem-ho aquí. No facis comentaris ni dobles interpretacions, deixem-ho, eh? Deixem-ho aquí. Tingui ben bo i ben calent. Xurrumpa cabeça. Has Escolta. Vist, Leiva? Tu has vist? Si és que... El Marc Aixó cantava molt, quan sortia a la tele, això m'ho ha dit. Perquè a més com sortia amb rotllo karaoke, saps? I sabem el que al Marc li agrada els karaoke. Sí, sí, sí, sí. A mi no tant. Bueno, que tu no tant, ja. Sí, bueno, és igual. Aleshores, algú que ha après molt bé això de català, tot i que no el parla molt bé, molt és... Bé. Aquest no ho diries mai. La Vanessa Leiva, no! Ai, no. Ara m'has espantat. La Cristina Almeida. La Cristina Almeida. O com posa aquí el Marc, perquè jo diré el que sí. Posa aquí el Marc, no ho diré jo. Oliverat a Willy 4. Ai, pobra! Bueno, deixem-ho així. Pobre. Sí, això ho diu el Marc, jo ho repeteixo, jo aquí, que me dejen a mi. Que cruel. No, bé, li explicava així a l'Albert Om que n'és de fàcil entendre el català. I una extremenya, una persona que va néixer a Extremadura com tu, que ha viscut tota la vida a Madrid, com és que podem mantenir una conversa i tu m'entens en català? Per què? Porque tengo ganas. Es decir, es como si voy a Galicia. Me acuerdo una vez que me viene un viajete gallego que solo hablaba gallego y me viene a que le traduzca una sentencia que la habían dado los tribunales en gallego. Y digo, pero hijo mío, si yo soy de Badajoz, ¿cómo quieres que yo te traduzca? Dice, si es que yo solo hablo gallego. Y él me hablaba a mí en gallego. Dice, pero yo no sé leerlo, porque no me lo han enseñado nunca, uh-huh. Porque lo he aprendido en la tierra de mi abuela uh-huh. Y en mi caserío, en donde como aquí o como en Valencia, que se hablaba en el campo y no en la ciudad, y ahora parece que el valenciano se lo ha inventado el señor Camps, ¿entiendes? Uh-huh. Bueno, ¡apa! A mí me han hecho, y yo le traduje la sentencia, porque es como que me suena todo a respeto. Si aquí hay una lengua que es el catalán, Pues a mí no la podré hablar porque no vivo aquí, pero vamos, me deja viviendo unos pocos y aprendo catalán y te quiero contar. Pero lo que no me gusta es ni la intolerancia del castellano para decir, a mí háblame en castellano porque yo vengo aquí, pero yo hablo castellano, ¿no? Bueno. Háblame en catalán. Háblame en catalán. Ella es humil, digo que no parla, que bueno, pero ella lo intentaría, todo eso. Pero, ¿y si tú fueras una campaña publicitaria y no tinguessis ni idea? ¡Ay! ¿Farías con Marta Robles? Ay, no, bueno, es igual. ¿Qué se ha fet? ¿Qué és la Marta Robles aquesta? Què és això? Marta Robles no era una periodista així rosa que d'Antena 3, de fa anys? Ai, sí. Calla. Però fa uns anys, això, eh? Uns anyets, sí. Sí, sí. Com su català de flor de piel. De flor de piel. Sí. Això. Què diu, això? Posa. Angúnies, presses, menjar malament... Uf... Amb aquesta vida noto que perdo coses molt importants per la meva salut. Renovar-te cada dia només depèn de tu. Bio t'aporta el millor del iogurt i molt més. Perquè gràcies a tots els beneficis dels seus bifidus actius contribueix a una renovació total. Per això m'ajuden a recuperar el meu equilibri interior. Amb Bio el meu ritme de vida continua sent el mateix, però em trobo fenomenal. Bio em renova per dins i es nota per fora. Una mica català d'allò del centre, eh? Sí, i em sí. Trobo fenomenal. Del centre de la meseta. De la meseta, exacte. Del centre d'Espanya, sí. Vull dir. Exacte, no del centre del país. Feia català. Un programa, acabo de mirar-ho a Google, feia sí. Un programa que es deia A Toda Pàgina, ja. Si et sonarà. I ara A Todo Bio, també, perquè a no sabia bio, que sí. Feia. Ara també tinc que dir que m'és més fàcil imaginar-me a José Coronado que imaginar-me a Marta Robles allà fent aquelles cosetes. Més que res perquè... Imaginar-te una dona amb el lavabo és una mica més ofensiu, saps? Ah, bueno, no sé. És una mica més... Ai, bueno. Tampoc... També tinc que dir que imaginar-me el Coronado fent caca tampoc m'apassiona la idea, eh? Però bueno, en fi. Que ja... A veure, és que em fico aquí amb el mar, ja com m'imbueixo amb el sí, mar. Sí, ja ho veig, ja. Sí. Però no només les periodistes, sinó que també les ex-periodistes. Les ex-periodistes? Sí, que ara són princeses. Ah, d'aquestes només n'hi ha una, em sembla, sí, en tot el exacte. Món, deu ser. Sí, no és la ex-periodista, és la ex-periodista, exacte. En singular, punto. Parla en català, aquesta dona també parla en català, tot i que la dona que fa la veu en off sempre treta del Tomate i no de l'Agència F. Ja t'ho dic ara. Amb aquella cantarella irritant. Ha fet molt mal, eh? Ha fet molt mal el Tomate. Al món del periodisme i de la locució. Ui, que parece que habla en català. Sí. Lo veremos después de la publicidad. Que m'ho diguin a mi si ha fet molt mal al món del Tomate. Aviam, ara ens entrem a la princesa i ja veurem l'altra com va traduint, que quasi millor que subtituleixin, saps? Però jo a veure. Subtitulada. Un momento especial. Así destacaba la princesa de Asturias el primer acto que de forma oficial presidía en la ciudad de Barcelona. Doña Leticia Ortiz eligió para esta ocasión un bonito vestido en negro con pedrería en mangas por encima del codo transparentes y una llamativa pulsera a juego con sus largos pendientes. La princesa, esta vez sin la compañía de su esposo, el príncipe don Felipe, demostró que es toda una profesional de la comunicación. Tanto es así que tras la entrega de los novenos premios de la Fundación Internacional de Mujeres Emprendedoras, resaltó la tarea de estas empresarias, atreviéndose incluso con el catalán. Cataluña destaca desde hace muchos años por la tarea de sus mujeres emprendedoras. Mira, que obra... Ya me estoy ofendent. Ya me estoy ofendent. Uy, la princesa ha ido sin el príncipe y además se atreve con el catalán. Tremolemos todos. Es que, aviam. Sí. Però qui és el màxim exponent del català? El màxim exponent del català? No diries mai. Home, Carot Rovira... No. Jordi Pujol... Et dono la pista. Té com una taca sota el nas, perquè ara és una taca, el que té, i només parla català a les intimitats. Home... Si m'ho dius així... Soc l'Alberto Fernández Díaz i voldria veure en José María Aznar parlant en català, la seva segona llengua. Aquesta. La llengua catalana és una de les expressions més completes, més perfectes que jo conozco des del punt de vista del que pot ser el llenguatge. No es tracta de si el català o el castellà es parlen més documents a Catalunya. No solamente la leo desde hace muchos años, la entiendo y además cuando estoy en círculos reducidos, no muy amplios, la hablo también. Sí. Del so dels cinyes, no la vida del mot, sinó la pèl del so. No la vida del mot, sinó la pèl del so. Si Pompeu Fabra s'aixequés, se tornaria a enterrar i solet. Ai, pobre. Jo soc espanyol, i per tant, també... Jo sóc. I per tant, clar. Deixem-ho aquí. Deixem-ho aquí perquè és com, saps com allò que diuen? Me pongo un tricornio y me cojo una mala leche, pues sí. Esto lo mismo. Sí. I un altre que també és així com molt així, molt, molt suelto amb el català, perquè dius, aquí català, se te ve todo Dios, aquí con el català. Sí. És el Carlos Aguiñano. Ai. Que no faré, aquí també em fico una altra cosa al Marc, que no la faré, Carlos Aguiñano me la carrega con la mano. Aleshores, i ho fa millor... Parlar català. Però no dius que no ho faries. Ai, se m'ha escapat. Què vols que digui? Aleshores, el Carles Aguiñano parla millor que català, parla millor el català que explicant acudits, que ja... No, difícil no és, ja t'ho dic ara. Perquè jo cada cop que el veig, també, com el Aznar, m'agafo una hòstia a vegades i us vols callar i cuinar ja, per favor. ¿Me enseñas la pirólisi? Però si te l'he ensenyada mil vegades. Tota la brutícia es crema i es desintegra. Tres i no res, yes. Forns pirolítics Fagor. Es neteja els ous. I ara, amb els meus electrodomèstics de la selecció Carlos Aguiñano, pots emportar-me a casa teva. Ai, ho sento. Soc Carlos. Quin Carlos? Soc Carlos. Vinga. Electrodomèstics. Electrodomèstics. Vinga. I un altre promotor de català, més que la Generalitat de Catalunya, és... Telemadrid. Telemadrid. Bueno, no, perquè Telemadrid té encara xurrada. Encara serà Curri Valenzuela. Sí, espera. Se están produciendo casos de auténtica crueldad. Los ha publicado el diario El Mundo en una serie estremecedora. Casos de crueldad de niños que incluso por prescripción médica se les tiene que hablar en castellano y en los colegios se niegan a hablarles en español ni siquiera en el patio. Caramba, no me diga. Un maestro que contaba que tenían prohibido hacer caso a un niño que dijera que quería hacer pis. Sí, sí. Sí, si no lo pide en catalán. Esto me da la risa, la verdad, te lo juro. Los niños que hablan en español están, o los profesores están siendo marginados, están siendo maltratados psicológicamente. Llega un punto que es que te cansa. Bueno. Y esta ley es la única que hay al Estado español que no recull las indemnizaciones. Vale. Telemadrid vale. Es que... No, son... Es Telemadrid. Sobre todo el programa de... d'aquesta dona de Curri Valenzuela. Sí, bueno, és que aviam, és que Telemadrid sempre té com una creuada personal contra el català. Sí. I, de fet, TV3 així ho denunciava. Ara ens ficarem serios, si es pot. A veure, fiquem-nos seriosos. Sí, TV3 ho denunciava d'aquesta manera. Telemadrid torna a carregar amb un altre reportatge en què parla de la suposada discriminació del castellà a Catalunya. Aquesta vegada la televisió pública es fixa en l'ús del català en comerços i restaurants i en la influència que això pot tenir en el turisme. Un reportatge que ja ha provocat les primeres reaccions polítiques. Esto, por ejemplo, es una panadería, sin embargo, el cartel pone Fornapa. Situaciones como esta son las que denuncia la mesa. El reportatge recull les queixes d'una trentena d'empreses turístiques que denuncien que l'ús del català perjudica el sector. Per demostrar-ho, la corresponsal de Telemadrid a Catalunya visita una localitat costanera i plasma la suposada discriminació que pateix el castellà respecte al català i els efectes negatius que, teòricament, això suposa per al turisme. Queremos alquilar un coche y nos explican que tenemos que dirigirnos aquí, lloguer de cotxes, los helados son gelats y un zumo, un suc. El reportatge ja ha generat les... Qué fuerte me parece. Un gelat? Un helado es un gelat? Hosti. Dios mío. No, anava a dir una tan grossa que, mira, hasta el Marc es ficaria vermell. Però ho deixarem córrer, no ho diré. No ho jo... Sí, mira. Sí, per la meva gent, rimes fresques, catalana. A tots ho hip-hop en català. Jo no sóc polac, jo sóc català. Es diu el Disso. Uns immigrants patint misèries degut a la guerra. És molt bo, eh? Llei de vida està escrita a la història. Lluites fraternals. Vanessa, vaya. Doncs amb això potser que ho haurem de deixar aquí per aquesta setmana. Sí. Però fica'm algo pequeñito del Dijes. Algo pequeñito. Va. Per acabar, ficarem algo pequeñito del Dijes. Que és un tema estupendo i així que hem començat amb la, acabarem el pequeñito. Perfecte. I ja em despeixo fins demà o dijous. O quan sigui. O ja em porto aquí el tàper i em quedo dormint. Molt bé, et fem un lloc allà a la discoteca. Sí, exacte. Que tinguis un bon dia, José. Fins demà, David. Fins demà. Records, adéu. I tots vosaltres, ara de seguida anem a informatius i després tornem amb la segona hora de Línies Obertes aquí, a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Molt simple. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona tenim 13 graus, a Tarragona 11, 9 a Girona i 7 graus a Lleida. Comencem aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, tot i que han retirat el vehicle que hi havia variat a la C58, a la zona de Montcada s'han dit cap a Terrassa, ha deixat una congestió de trànsit important, sobretot a totes dues rondes. A la ronda litoral, des de Besòs fins al nus de la Trinitat, vehicles del tot aturat, i la ronda de dalt, des de Vallcarca fins al nus de la Trinitat, hi ha retencions destacables. L'últim tram de la Mediana aturat també de sortida, i l'inici de la C17 de sortida de Barcelona. Dimarts 18 de maig, l'Eurogrup qualifica d'exemplars les mesures per retallar el dèficit públic del govern espanyol, tot i que no aclareix si seran suficients. Jean-Claude Juncker, que és el president d'aquest organisme, creu que han estat decisions valentes i que acceleraran la reducció del dèficit a Espanya. Per cert, que avui el govern abordarà dividit les mesures per complir la retallada de la despesa pública que impulsa l'executiu espanyol. Iniciativa per Catalunya Verds les considera excessives i discriminatòries en el cas de Catalunya i proposa alternatives, com ara retallar la despesa militar retirant les tropes de l'Afganistan. Aquesta passada nit s'ha donat llum verda als dos processos de fusions de caixes catalanes. D'una banda, Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa formaran la quarta caixa en volum d'actius de tot l'Estat. Narcís Serra, president de Caixa Catalunya, ha renunciat a estar al capdavant de la nova entitat. L'altra fusió serà entre les caixes de Sabadell, Terrassa i Manlleu. Jordi Hereu podria oficialitzar avui el nou cartipàs municipal després de la dimissió de Carles Martí pel fiasco de la consulta de la Diagonal. El PSC no creu que això hagi debilitat Hereu com a candidat per les pròximes eleccions municipals i li fa costat en la seva intenció de repetir com a alcalde. Els opositors tailandesos mantenen el desafiament al govern, tot i el setge que estan sotmesos a Bangkok. Els enfrontaments que ja han provocat 38 morts continuen en diferents punts de la capital, mentre les dues parts es mostren disposades a mantenir contactes per reconduir la crisi política. Avui comença el judici pel conflicte de les obres d'art de la Franja de Ponent, una vista que se celebra a l'Audiència de Lleida i que haurà d'aclarir si el patrimoni religiós pertanyent al Bisbat de Lleida és o no propietat del de Barbastre Monzó, que és qui el reclama. I avui el Festival de Cinema de Cannes destaca la presentació de la nova pel·lícula del britànic Stephen Frears, una cinta titulada Tamara Drew, que participa fora de concurs. En canvi, el director iranià Abbas Kiarostami entra a la secció oficial amb la pel·lícula Còpia Certificada, amb la qual intentarà aconseguir la seva segona Palma d'Or. Catalunya Informació. En esports, el Barça treballa en la configuració de la plantilla de la temporada que ve. El club vol tancar els fitxatges de Cesc i Villa i també el traspàs de Thierry Henry a la Lliga de Futbol Nord-Americana. Segons que ha pogut saber Catalunya Ràdio, l'objectiu del club és presentar l'encara davanter del València, David Villa, aquest mateix divendres. Qui de moment ja ha ampliat el seu contracte amb el Barça és Gavi Milito, l'ha allargat un any més fins al 2012. Per cert, que els precandidats a les eleccions del Barça ja recullen signatures. En calen 2.095 per obtenir la condició de candidat oficial i a termini fins al pròxim 1 de juny. Queden 4 setmanes per les eleccions i, si fossin avui, les guanyaria Sandro Rosell amb un 55% dels vots, segons l'enquesta que publica avui el Periódico i l'Esport. I en bàsquet, Pau Gasol ha fet 21 punts en la victòria dels Lakers davant Phoenix en el primer partit del play-off final de la Conferència Oest. I el temps, un dia més es mantindrà el temps anticiclònic, dominat pel sol i el contrast tèrmic entre les primeres hores de la matinada i les hores centrals del dia, en què les temperatures arribaran altre cop a superar els 20 graus. Aquesta tarda podran tornar a aparèixer núvols prims, poc importants al Pirineu, i es mantindrà una lleugera tramuntana a l'Empordà. Encetem la segona hora de Línies Obertes quan passen 5 minutets de les 8. Una segona hora en la qual la Vanessa Leiva de seguida ens portarà música lliure. Aquells grups que posen a la nostra disposició a la xarxa la seva música perquè la descarreguem de manera gratuïta, de manera legal. Farem el repàs a la graella televisiva i després els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes ens parlaran de defensa animal. Tot això fins les 9. Aquí, a RKB, en Línies Obertes, recordant-te que tens a la teva disposició el nostre telèfon, el 93 468 55 55, per si vols contactar amb nosaltres, si vols dir la teva, també el nostre correu electrònic, liniesobertes@idicom.net, i el Facebook del programa, www.facebook.com/liniesobertes. I justament ens sona el telèfon. Apa, anem a fer en directe. José, pots agafar el telèfon en directe aquest mateix, va. Respon RKB, ara el José està responent en directe. Hola, bon dia, sí. Aquí tenim a l'altra banda del telèfon. Ai, ara no sent. Està intentant, però no sent. No sap. No hi ha ningú. No hi ha ningú. No sé, com que no hi ha ningú, recordarem el telèfon de nou. 93 468 55 55. Que responguin, sisplau. Anem a fer una petita pausa i de seguida tornem amb la secció de la Vanessa Leiva, música lliure. Psst, psst, recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, Centro Acuático y de Fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami ya ha abierto la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. no lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Continuem a Línies Obertes i ja tenim a la Vanessa Leiva, que s'està rient ara, no sé per què, no sé què li ha agafat. Hola, bon dia, bon dia. Bon dia. Bon dia, què tal? Molt bé. Perquè fa un soroll estrany l'aire, no? Ah, no sé, jo no el sento, eh? Vale, doncs tot a dir. Doncs continuem a Línies Obertes i obrim aquesta secció. Això no és seriós? Què passa avui? Ai, és que de veritat, aquest Jo no sé què li passa avui a la Vanessa. Ha vingut, però revolucionada, eh? M'esteu fent completament. M'està fent l'escaleta, ara. És molt graciós. Bueno, en fi. Bueno, jo, això de m'està fent l'escaleta... Però, a veure... Per antena, jo no sé... Juanra, no s'entra a l'estudi quan s'està gravant. Primera no estem, norma no estem de la gravant, ràdio. Estem en directe. Això, en directe, encara pitjor. Què fas aquí? Va, deixa. Tu creus que és normal, això? No sé, no sé què els quina passa avui a aquests dos. Quina poca professionalitat, Déu meu. Doncs la Vanessa Leiva, que ens porta la música lliure. Va, comencem. Aquí, a RKB, a Línies Obertes. I avui no sé què ens porta. Sí, us porto moltes música coses. Lliure. Música lliure. No, però us porto primer la frase de la setmana. La frase de la setmana. A veure si el Juanra, que està en llest ell, a veure si la sap, eh? A veure... Com es diu en català? Com es diu en català? A veure, quina frase. Juntos pero no revueltos. Juntos pero no revueltos. Vinga. Va, llança't a la piscina. Ni idea, no tinc ni idea. No. Bueno, si algú sap, que ens truqui. Exacte, el 93... 468... 55... 55. Doncs aquest és el telèfon, si sabeu com es diu en català... Juntos pero no revueltos, ens podeu trucar i ens ho podeu dir. I tant. Si no, la Vanessa ho desvetllarà al final de la secció. Al final, i tant, com sempre. Doncs... Avui porto un grup. Sí? Que es diu Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg. Et sona d'alguna cosa? Home, em sona una senyora molt important. Molt bé, molt bé. Veig que estàs al dia. Sí, home. La bueno, al dia i no al dia, perquè això ja fa anys, eh? Home, ja fa uns anys, sí. Anarquista, bueno, per... Sí. Era una teòrica marxista d'origen jueu, concretament. Sí? Bueno, jo normalment porto grups que fan això de la... Bueno, que tenen, estan amb la llicència del Creative Commons. Sí. Que pots descarregar-te la música, utilitzar-la com vulguis i tal. Avui, el grup no compleix exactament aquest requisit. Ai. Perquè no te'l pots descarregar de forma gratuïta i de forma legal, però sí que el pots escoltar de forma gratuïta per les ràdios que hi ha per internet. Vull dir que també és una altra forma de música lliure. És a dir, que l'has descarregat de manera il·legal? No, no, no, jo el tinc. Perdona, però què està passant aquí? No, no, és que aquí, clar. Home, no, nosaltres tenim aquestes coses. Es pot escoltar online, gratis. Es pot escoltar online. Vale. Des de, per exemple, la pàgina web last.fm. Sí. Bueno, doncs això, que no ho compleix exactament, però l'havia de portar perquè al seu nou disc hi ha dos cançons que tenen dos títols que són fonamentals per aquest programa, perquè són la base de les meves dues seccions, i dic, l'havia de portar. Un d'ells es diu, espera't que ho mirarem, es diu La qüestió és queixar-se, que clar, això és perfectament relatiu amb el tema de del quejòmetre. Sí, sí, sí. I vaig dir, això ho he de portar. I l'altre es diu ADSL. Sí. Que ara l'ha de posar... Això és perquè el tens a casa. Eh? Perquè el tens a casa, l'ADSL, no? Sí. I és el que té de relatiu amb... No, no, no, no, no. Ara la posarem i ja ho explicarem. Bueno, com dèiem, es diu Rosa Luxemburg perquè ells diuen que proclamen la revolució en nom de dona. Com dèiem, era una teòrica marxista d'origen jueu i deia coses com aquesta. Las masas son el elemento decisivo. Ellas son el pilar sobre el que se construirá la victoria final de la revolución. I jo quan vaig llegir aquesta frase em vaig recordar del que ha passat amb el tema de la Diagonal. David, tu que en sabràs molt d'aquestes coses. Jo, per què? Que al final, doncs qui ha tingut la raó ha sigut la massa. El 80% de la població ha dit, no, escolti'm, la Diagonal, que es quedi com està. Exacte. I així estem, la mar de bé. Bueno, doncs anem a posar la primera cançó. Salutacions al senyor Hereu. Salutacions des d'aquí, un petonet. Però i el pobre tinent d'alcalde, que també l'ha fet fora. Bueno, però bueno, això ja és mala llet, eh? Sí. En lloc de dimitir ell, que és el que hauria de fer. Bueno, és el de sempre, no? Sí. El cap de turc, el fotem fora i tots contents. No, no és així, però bueno. Posem la primera cançó i així després la comentem. Es diu ADSL. Escoltes aquesta cançó, no sé si escoltaràs. Escoltat la lletra? Sí. Ah, sí? Sí. Doncs has d'entendre per què ADSL està relacionat amb el música lliure. Clar. Diu, i tant. Diu coses com... Em sembla que t'he agafat una mica peix. Ets dolenta. Ets dolenta. Et veig cara de pòquer, digue'm. Sembla que no s'ha... Bueno, és igual, jo t'ho... Home, estàvem aquí xerrant mentre sonava la música. És que és una mala influència. És una mala influència aquest home. És igual. Deixem-ho. No vull parlar més d'ell. Total, la cançó diu coses com... Escoltes aquesta cançó, no sé si escoltaràs el disc. I la tornada diu, ADSL, m'has matat, què em faig dels meus CDs? I després diu, ADSL, si en part gràcies a tu existim. Parla de la música lliure, no sé si clar, ho veus. Clar, és veritat. Home, per favor. Totalment. Bueno, ai. Parla d'això, d'internet, de la nova generació de músics, que per uns internet els ha matat pel tema de la pirateria, perquè perden molts diners, però per altres... Bueno, que perden molts diners. Teòricament, per les grans masses, no es pot fer ràdio d'aquesta manera. En fi, és igual, deixem. Bueno, o per altres, internet és com una mena d'aparador en donar-se a conèixer. Sí. Potser no tenen tants diners pel tema dels CDs, però sí es donen a conèixer a molta gent, per tant van als seus concerts i probablement allà sí que en venguin. Exacte. I aquesta cançó parla precisament d'això. És un retorn als orígens. Jo trobo que està molt bé. Perquè, de fet, abans dels discos, abans de... La gent es guanyava la vida amb els concerts. Clar. Els músics es guanyaven la vida amb els concerts. Clar, sí. És l'essència de la música. I tant. També internet està generant una nova generació de músics que s'ho fan tots ells mateixos. Sí. Per exemple, en aquest cas, és molt important amb aquest grup, amb el grup Rosa Luxemburg, el tema dels videoclips. Mm. Ells consideren que la seva música està molt vinculada a la imatge i que seria difícil d'imaginar sense el tema audiovisual. De fet, quasi totes les cançons tenen un videoclip. Sí. I en elles, cada pertanyent del grup té com un personatge assignat que després també fan en els directes i fins i tot a les entrevistes. Vull dir, quan les entrevistes no són com ells normals, sinó que són com el personatge que fan els videoclips. És com una espècie d'alter ego de les seves persones reals. Tots els videoclips són autorrealitzats i cada peça és un món. Hi ha alguns que són tipus curtmetratges, amb una història original o pròpia, d'altres que són com imitacions dels clàssics. Per exemple, n'hi ha un que fa una imitació al cuirassat Potemkin, de l'Eisenstein, que és una peça clau de la història del cine, sí. O d'altres que són més espontanis, per exemple, un que l'han gravat directament al metro de Barcelona. Anem a posar la cançó que correspon amb aquest videoclip, que es diu El que dius i el que no dius. Doncs El que dius i el que no dius... Ara no diem res, veus? Ara sí. Ara sí. El grup està format pel Pol Fuentes, que fa la veu i la guitarra, que també és realitzador audiovisual i per això fan ells mateixos els seus videoclips. De fet, formava part d'una productora que fa molt de tema de videoclips, que es diu Boala Films, sí. Que estava formada pel Pol Fuentes mateix i per un altre noi que es deia Sergi Cervera, tot i que ara ja no es va dissoldre, diguem-ne. Sí. Bueno, almenys es van separar, la Boala Films segueix existint, però el Pol Fuentes no n'hi pertany. També està el Tomàs Genís, que fa el baix, el Bernat Lloret, que s'encarrega dels sintetitzadors i el teclat, i l'Ivan Rodríguez, que fa de bateria. Que s'assembla molt a l'Ivan d'Operación Triunfo de te'n recordes de l'Ivan d'Operación Triunfo de l'edició número 6? Sí, l'Ivan era català. El Ros. Vaig haver-ho de mirar perquè s'assemblava moltíssim. Me'l vaig trobar un dia a l'aeroport. Sí? Sí. La veritat és que vaig passar pel costat i vaig dir, hòstia, aquest tio em sona. I al cap de mitja hora després vaig dir, hòstia, era el d'OT. Clar, i és que hi ha tants que al final ja no saps qui és. Bueno, en fi. Doncs res, els dos primers discos van ser autoproduïts, aquestes coses que fan els grups, que s'ho fan tot ells. I el primer es deia Rosa Luxemburg, igual que el grup, i el segon es deia Autobiografia Oficial. Van anar diversos cops al Sona Nou, el 2005 i el 2006, per exemple, on no es proclamen guanyadors, però sí que arriben a la final. I a més es fan sentir, perquè a partir de Nelson Anou van conèixer gent del Lacs Busto, i van ser ells els que, bueno, han sigut ells, perquè ha sigut fa poc això, que els han produït el tercer disc, justament amb la discogràfica RGB. De fet, el Pol Fuentes, com que és realitzador, també els hi fa els videoclips al Lacs Busto, vull dir que és un... tothom fa tot aquí, Sí. Bueno, com podeu veure amb les seves cançons, són una colla de personatges molt excèntrics i molt atrevits. De fet, el primer disc, la promoció del primer disc, és com la van fer? Com? Va sortir el Pol Fuentes, que és la veu i la guitarra del grup, sí, i també és com una mica el líder. Va sortir, te'n recordes del club, no?, de TV3? Sí. Doncs va sortir, hi havia un noi, no?, que va sortir per allà i anava pululant mentre feien les entrevistes, bueno, que parlaven la Viviana Baibé i l'Albert Tom amb la seva secció, i hi havia un noi que anava passant per darrere i que anava amb un cartellet i no sabies de què era, i després d'una estona descobries que anava allà a promocionar un disc. Ostres! La curiositat de tot això és que anava amb pilota picada. Ah, clar. Aquesta és la clau. Ells anaven fent el seu programa tranquil·lament i anava passant un noi despullat, totalment despullat, amb un cartellet tapant les parts nobles que posava "vull promocionar el meu disc". Molt bé, no? Ah, sí, curiós. Mira, aquestes coses es fan així. Curiós, curiós. Anem a escoltar la tercera cançó, que es diu "Autocompassió moderna". Anem a sentir-la? O no. O no? Si no cantaràs, Juan, no hi ha cap problema. Ah, veus? Ara. Autocompassió moderna. És l'últim vers que escric per tu, després saltaré per la finestra, caient, creuré en el cel o l'infern, potser desitjaré que existeixin. Després vindràs al meu enterrament, plorant, confessaràs que m'estimaves, després ja podré a 100 anys, que tu segur que encara em recordes. Llàstima que jo no hi seré. No ens podrem mirar la cara, no em podràs dir que m'enyores mai més. Tu m'has aixafat, tu m'has creat, tu m'has fet ser un record per ser ignorat. M'has destrossat, tu m'has creat, ets la meva ferida, talismà. Aquest és l'últim vers que escric per tu, després saltaré per la finestra, caient, creure en el cel o l'infern, potser desitjaré que existeixi. Totes les cançons que hem posat formen part del tercer disc que han fet, que és el primer que no han autoeditat ells mateixos, sinó que han fet a partir de la discogràfica RGB. Sí. I es diu "Com cremar una ciutat". Com cremar una ciutat. Sí. Bé. Diuen que són cançons una mica pessimistes perquè són com molt... Bueno, si escoltes les lletres són com molt catastròfiques i tal, però diuen que precisament l'optimisme recau en això, en el voler començar de zero. Diuen que després de cremar hi ha l'esperança. Són poètics, bueno, sí. Són poètics també. L'au Fènix, no? I és darrere de tot això. Sí, sí, sí, clar. Reneix de les seves cendres. Sí, sí, està molt bé. Després de la tormenta vine la calma, clar, que diuen, no? Sí. Això ho hauré de buscar i dir-ho en català. Ja, ja està, ja l'hem liat. Bueno, també deien en una entrevista en The Rock TV que està format per aquest grup, aquest CD està format per cançons molt variades, tenen ritmes que s'enganxen molt i cada una expressa un sentiment diferent, de manera que gairebé cada una funciona com un single. Sí. Tot i que totes elles tenen en comú que són molt canyeres. Bueno, ja ho has vist, que totes tenen molt, molt de ritme. El disc, el van, bueno, se suposa que va sortir a finals del 2009, de l'estiu del 2009, sí. Però diuen que és com un procés embrionari etern i de fet encara està en aquest procés de sortir a la venda. De fet, el van presentar per primera vegada a Barcelona a l'Auditori el 30 de gener. Vull dir que tampoc fa tard. Sí. Si voleu més informació d'aquest grup, ja tenen una pàgina web pròpia que és www.rosaluxemburg.net. Ho posarem com sempre al Facebook, sí, perquè així és més fàcil. I bueno, res més del grup, no dir res més. Bueno, posarem la seva última cançó, que es diu La qüestió és queixar-se, sí. I que jo ho aprofito per dir que demà farem el quejòmetre. Exacte. Que ho hem canviat de dia. Veig que aquí, veus? La Vanessa Leiva jo me lo guiso, es fa autopromoció. Com es deia això en català, a veure si te'n recordes. Bé, jo t'ho dic. Jo me lo guis, jo me lo com. No! Ell tot sol es fa el soy vaya. Exacte. Veus? Molt bé, t'ho d'anar recordant. I ara et diré l'última frase de Juntos pero no revueltos. Sí, com és en català. És molt maco. D'un mateix pa, diferents llesques. Oh, que maco. Sí. No? I així es faig una mica de gana ja per anar a esmorzar, que ja toca. Bueno, doncs això, us deixem amb l'última cançó, que es diu La qüestió és queixar-se. Perfecte, doncs Vanessa Leiva, demà t'esperem aquí amb el quejòmetre. I tant, i tant. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fins demà. Adéu. I ens quedem amb aquest darrer tema dels Rosa Luxemburg. Assegut amb tu altre cop, com sempre qui t'està aguantant sóc jo. Com m'agrada aquest moment. Plorarem els dos, tu i jo, perquè aquelles nits on no sortia el sol. Que feliç que em fa estar trist. Trist. I doncs la qüestió és queixar-se. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. El anzuelo con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir el anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El anzuelo, los esperamos. El anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El anzuelo con Nora Nicotera. Continuem amb Línies Obertes i ara és moment de fer un repàs a la graella televisiva. Què tenim avui? Què tenim a la televisió? Doncs bé, a Televisió Espanyola aquesta nit, a 10:15 de la nit, Españoles en el Mundo. Avui visiten Bombai. El programa viatja fins a la capital... No és la capital. Viatgen fins a aquesta ciutat de la Índia. Un lloc ple de contrastos, que es calcula que el 2020 serà la ciutat més poblada del món. Després, Destino España, un programa sobre la visió dels estrangers que viuen en aquest país, i aquesta setmana els que viuen a la Comunitat d'Aragó. I després, repetició d'Espanyoles en el Mundo, Montreal. A la 2, aquesta nit, a la desconnexió per Catalunya, 59 segons, presentat per Cristina Puig. Com a convidats, Xavier Trias, de Convergència i Unió. I avui es debat sobre les mesures d'ajust i les retallades salarials. A TV3 aquesta nit, alguna pregunta més. I després, Casal Rock. I a 11:45 aproximadament, l'Entre Línies, amb Vostè Jutge i Adeu, Adeu. El 33 aquesta nit, Caràquia, amb 100.000 benvingudes, la comunitat irlandesa. I després, la segona part de Caràquia, 100.000 benvingudes 2, comunitat irlandesa. I a 11:45 de la nit, als 60 minuts, el show de Berlusconi. A principis de 2010, el suport al primer ministre italià Silvio Berlusconi havia caigut en 50%. Antena 3 aquesta nit, el Club del Chiste. Després, física o química. I per finalitzar la nit, a 12:45, cinema, l'habitació del pànico. 4 aquesta nit, tindrà l'Hormiguero com a convidat Pepe Reina, el segon porter de la selecció espanyola. Després, House, capítol doble. I el Guau de Santi Millán, com a convidada Leonor Watting, l'actriu i cantant que va presentar la seva nova pel·lícula, Viatge màgic a Àfrica, el primer film espanyol rodat en 3D. També parlarà del seu últim disc amb el grup Marlango, Live in the Free House. Telecinco aquesta nit, programa Más que baile, i després el debat Mira qui em mira, presentat per Tania Llacera. A la Sexta aquesta nit, cinema, Los Intocables, a 11:45 de la nit. I després Buenafuente tindrà com a convidades a les germanes Daida i Ibaya Ruano, unes bessones canàries que són les millors windsurfistes del món. I a Barcelona Televisió aquesta nit podeu veure l'espai Telemonegal. Serà a les 11:50 de la nit. Fem una petita pausa i de seguida tornem, que venen els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes a parlar-nos de protecció animal. Los ecuatorianos están por todo el mundo. Yo vivo en Milán. Yo en Nueva York. Yo y mis hijos en Barcelona. El gobierno ecuatoriano está llegando a todos los lugares donde residen los ecuatorianos. La Secretaría Nacional del Migrante ya tiene su oficina en Barcelona, en la calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. Senami. Ya a ver la seva oficina a Barcelona, al carrer de Vilamarí 130, a tocar de la estación de Sants. Los ecuatorianos en Barcelona ya tenemos un punto de conexión. Recuerda, calle Vilamarí 130, junto a la estación de Sants. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93-321-0101. EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93-321-0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93-321-0101. Sumamos uno, ¿qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, ¡óyelo! Somos una marea de gente. sigue y el mundo repite, repite, repite. Y una ola viene y dice, mares de gente sigue. Si yo nací en el Mediterráneo, ¿y qué le voy a hacer si yo bebí las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas alando mareas. Y es que gota sobre gota somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, óyelo, somos tres minuts perquè siguin tres quarts de nou del matí i continuem en línies obertes, dedicant ara la nostra secció habitual cada dues setmanes a la defensa dels animals. Tenim amb nosaltres a la Maria Jesús Sánchez, que és sòcia i és voluntària de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Molt bon dia, Maria Jesús. Ai, que et canvio el nom, que et canvio el nom. Soc una mica desastre jo, amb això. Bon dia a tots. Tranquil per l'edat, no? Perquè molta gent m'ho canvia. Anava a dir Maria José. Ja, és molt habitual. Suposo. Sí, a mi també moltes vegades em canvien i em diuen Daniel. Cap problema. Bueno. Ja responc als dos noms. Com estàs? Molt bé. Avui repeteixes aquí a la ràdio i hem de recordar que tu normalment fas el seguiment dels voluntaris. El seguiment dels... Bueno, de les adopcions. De les adopcions, sí. Perdona. Els voluntaris de moment no. Els voluntaris ja estan no. adoptats a casa seva. Exacte. Ja fa temps. El seguiment d'adopcions. I avui ens vens a parlar d'un altre tema, que és el tema de la formació a voluntaris. Un tema interessant i un tema important. Sí, molt, en qualsevol associació. Perquè normalment quan els voluntaris arriben a la Lliga, tenen alguna formació específica, arriben sense formació, hi ha una mica de tot. Quin és el perfil habitual del voluntari en aquest sentit? No, normalment el voluntari és una persona amb sensibilitat envers els animals, especialment gats i gossos, evidentment, que és el que tenim a la Lliga. Exacte, majoritàriament. A més, són els que tenim més visibles normalment. Sí, sí, clar. Però que després allà a la Lliga arriba de tot. Pel que ens han comentat moltes vegades l'Enric i companys. Sí, bueno, fa poc hem tingut un eriçó. O sigui, un eriçó? Que... Déu-n'hi-do. Sí. Bueno, aleshores, aviam, el perfil estàndard és una persona sensible, vale, però amb molt poca formació específica sobre etologia, comportament caní o el que diem sobretot la lectura del gos. Sí? Vale, la lectura del gos és a partir dels seus gestos, vale, de com es comporta i de com es mou, les senyals que ell et dona, sàpiga quin és l'estat que té aquest animal d'estrès, o de confusió, o de, bueno, saber, primer de tot, avaluar si aquest animal per nervis o per por, et pot mossegar o no. Això és el primer, perquè la seguretat és força important. I a partir d'aquí, pues, sapiguer, pues, com apropar-se i com treballar amb el gos. Vale? I és molt important que la gent primer de tot entengui que no és el mateix un gos que està teu a casa. Molta gent diu, no, si jo he tingut gossos, diu, sí, però és que no té res a veure. El gos que està a casa seva, que està tranquil, que se sent segur perquè forma part d'una família, que un gos que està en una gossera o en un refugi, en unes condicions d'estrès molt elevades i que ve de viure una situació, doncs, molt traumàtica. Clar, per això vosaltres heu decidit posar en marxa uns seminaris per formar els voluntaris. Sí, això feia temps quan anàvem estudiant. És una cosa força important en qualsevol associació. Vale? Els voluntaris, en tot el que són associacions ONGs o NALs, no lucratives, tenen un paper molt important perquè desenvolupen una bona part, si no la majoria, de tota la feina que es desenvolupa. Aleshores, clar, tens un potencial molt elevat de gent que et desenvolupa una feina, però tens la problemàtica de que no tenen formació específica. Això per una banda. Per una altra, també està el fet de que és una activitat no remunerada, si més no econòmicament, i una de les poques maneres que tenim de reconèixer i d'agrair-los el seu esforç, la seva dedicació i tot, doncs és de dir, bueno, com a mínim us brindem la possibilitat d'adquirir uns coneixements en una cosa que a vosaltres us apassiona, que en aquest cas són els gats i els gossos. I quan feu aquests seminaris? Com organitzeu una miqueta? Vale, aviam, és bastant novetós el seminari que estem organitzant ara a la Lliga i que tindrà lloc en dues sessions diferents, el cap de setmana 29-30, i dilluns i dimarts pel matí de 31 i dia 1. Vale? És la primera vegada que a la Lliga s'organitza realment un seminari de formació. Fins ara el que fèiem és intentar anar formant, valga la redundància, els voluntaris en el mateix refugi, mica en mica. Una mica sobre la marxa, exactament, explicant. Exactament. El que passa és que això, doncs, per una banda, molt bé, perquè no s'atures i no al voluntari li dones petites quantitats d'informació que en el moment les digereix, però per una altra hi ha moltes coses que no pots aturar-te a explicar, com per exemple els primers auxilis, perquè la dinàmica del refugi no t'ho permet. Vale? Aleshores, ens ha costat, però bueno, hem aconseguit col·laboracions també de professionals en concret de Single Track i Jorge Quiroga, que moltes gràcies, Jorge, si ens estàs escoltant. Vale, que són gent que no només té una experiència de molts anys amb gossos, sempre en positiu. Vale? Això és una de les coses que s'ha de quedar clar. Sempre hem de tractar els animals en positiu. Vale? Sense càstigs. Aleshores, funciona millor la recompensa que no pas el càstig. Funciona, sí, la recompensa, simplement ignorar un comportament no desitjat. Vale? Castigar-los en un animal que està molt estressat, doncs, home, pobre, no? Ja sí, ja prou té. I sí, doncs llavors, a partir d'aquí, des d'aquest organisme, des de que és una empresa privada, en aquest cas? En aquest cas, sí, és una empresa privada el que col·labora amb nosaltres, d'acord? Doncs s'han organitzat uns seminaris, aleshores es dona per una part formació de com funciona internament la Lliga, qui és la junta directiva, quins són els responsables, com funciona tot el mecanisme del refugi. Aleshores, a partir d'aquí, Cleidi, que ha vingut moltes vegades aquí, ja que, bueno, és la veterinària de la Lliga. Sí, Cleidi ens donarà els primers auxilis, que esperem que no calguin mai, però bueno, en si d'un cas, això és molt interessant, fins i tot la majoria de nosaltres tenim gossos i gats, aleshores, bueno, fins i tot pels nostres propis animals. Evidentment, sempre, bueno, jo he estat en alguna ocasió allà a la Lliga, i alguna mossegada d'una a l'altra sempre n'hi ha, llavors sempre s'ha de saber com organitzar-se, com fer-li les petites cures que necessiten. Clar, perquè tema mossegades també s'ha de saber distingir el que són petits marcatges, que això no fa mal, simplement són petits toques d'atenció entre ells, o el que és una mossegada realment de que has de separar el gos, o que, bueno, que ahir pot haver-hi una baralla important. No? Evidentment, igual que els humans, també tenen els seus problemes entre ells. Exactament. Això de aquesta joguina és meva, no és meva. Exacte. Però bueno, Però bé, mica en mica. Aleshores, el single track, el que ens donarà és una formació de com llegir els gossos, de com, què es pot fer durant els passejos i què no. Hi ha coses que en un animal, el que dèiem, no? amb el teu gos que està tranquil i, que, i bueno, que està bé, no hi ha problema, però amb els gossos de refugi doncs, bueno, necessiten un altre tractament, sobretot molt... Evidentment, els gossos del refugi no tindran la mateixa confiança ni potser, de vegades, el mateix respecte inicial que poden tenir per l'amo propi. Clar, evidentment, sí. Llavors, clar, per això és important això, poder llegir, poder veure exactament l'animal en quin estat està en cada moment. Exactament, però t'has d'apropar d'una manera diferent, l'has de posar a la corretja d'una manera diferent, l'entrada i la sortida al refugi, durant els passejos, doncs, que s'estimulen molt, que es relaxin, amb olors, amb... Depèn del gos. Hi ha gossos que de vegades necessiten doncs, seure una estoneta, doncs mira, el pots raspallar. Hi ha altres doncs, que no, que necessiten més exercici. Sí. És veure el que et comunica el gos. Llavors, és important, clar, el poder fer aquesta formació. De moment, ja teniu una llista de voluntaris que estiguin apuntats? Sí. Malauradament, no tothom pot venir per temes de feina i tal, tot i que hem fet dos horaris diferents. Sí. Però la majoria sí. Ara he fet el curset que hem muntat, és específic per voluntaris de gossos. Els de gats, evidentment, estan invitats. Sí. Però hi ha aproximadament uns 80. Uns 80? Déu-n'hi-do, sí, eh? Que són els voluntaris de gossos que tenim més en actiu. Els que venen amb més regularitat i, per tant, clar, necessiten una formació ja més ràpida. Diguem, ser els primers a tenir-la per poder aplicar tots els coneixements a les seves visites habituals. Que recordem que normalment a la Lliga es demana un cert compromís perquè els voluntaris vinguin amb una determinada... Diguem, cada 15 dies crec que és el... Sí, amb una determinada freqüència. El mínim és de dos cops al mes. Exacte. Dues assistències al mes. Com a mínim, perquè si no, bueno, has de generar uns hàbits i bueno, has de conèixer també els responsables del dia. El responsable també necessita conèixer els seus voluntaris. Clar, evidentment. És una mica tot, no? Si no, bueno... també sapiguem qui comptes cada dia. No? On celebreu aquests seminaris? Doncs n'hi ha part que és dins del mateix refugi, la part pràctica, vale, que això, bueno, això s'ha organitzat d'una manera diferent, com al principi teníem pensat, però la resta ens cedeix una sala, una entitat nova, que està al carrer Mallorca. Molt bé. I aleshores allò ho farem. Clar, hi ha la part teòrica i la part pràctica. Exactament. En la formació. Clar, evidentment, quan parles d'animals, s'ha de veure sobre... Sí, a la sobre part... Exacte. Sí, la part teòrica, doncs, bueno, passarem fotografies, passarem petits vídeos, imatges que il·lustren una situació concreta, però clar, després... Com il·lustres tot el que són els passejos, tot això. Aleshores, bueno, doncs Jorge i part del seu equip, doncs el que farà més és anar pujant diferents dies, a diferents hores, aniran passejant amb els voluntaris. Aleshores, la formació pràctica doncs serà, bueno, in situ. In situ. Sí. Home, és la millor manera. Sí. Això em recorda una mica a aquests programes de televisió que veiem de tant en tant, El Encantador de Perros, etcètera, que és una mica ensenyar doncs, les bases de com tractar l'animal. El que passa és que potser allà són, en alguns casos, una mica extrems. Sí, aviam, en aquest cas concret de l'Encantador de Perros, molta tècnica en positiu tampoc és que tingui. No. Però bueno, també és un programa molt americà en el sentit que ells pues, bueno, fan molt espectacular i tal, però... També s'ha de pensar que els animals que treuen són animals, la majoria de vegades, que ja estan dintre d'una casa i que tenen uns hàbits... És una situació completament diferent. És diferent, no és l'animal que hi ha al refugi. No, i evidentment no deixa de ser un programa doncs, una mica de, com de propaganda, per dir-ho així, i no formatiu. Exacte. Doncs aquesta és la formació que teniu de moment ara. Teniu previst fer una mica més endavant nous seminaris? Sí, la idea és, aviam com funciona aquest primer, per, pues, bueno, per anar... progressant, no?, en el temari que donem un dossier amb tota la informació, aleshores, bueno, aviam quines lectures traiem nosaltres sí. d'aquesta experiència, sabem que seran bones, però al ser la primera hi haurà molts aspectes que voldrem retocar, no? Mm-hmm. Aleshores, la idea és anar repetint periòdicament aquestes formacions, mm-hmm. i en la mesura que sigui possible, els voluntaris que vagin a més, donar-los mm-hmm. una formació una mica més elevada. Una mica més avançada. Mm-hmm. Sí. Perquè, clar, també suposo que seria possible especialitzar a voluntaris en determinats aspectes. Per exemple, sí, és la idea. El tractament de gossos de races que se'n diuen perilloses. Sí. Doncs, clar, suposo que en aquest cas la formació del voluntari haurà de ser una mica diferent. Sí, no per la raça en si, mm-hmm. aviam, el que fa un gos potencialment perillós realment no és la seva raça, mm-hmm, sí. sinó el seu estat mental en aquell moment. Mm-hmm, sí. Vale, aleshores tu tens un... no sé com explicar-t'ho, un chihuahua sí. que en aquell moment està de molt mal humor sí. i et dona una queixalada sí. que també fa mal, evidentment, mm-hmm. no és com una mossegada d'un gos gran, que això sí que et pot fer molt sí. més de mal, mm-hmm. no? Però sí, i volem donar formació específica en no només per gossos potencialment perillosos, mm-hmm. sinó, per exemple, també per cadells, de tant en tant sí. arriba alguna mm-hmm. camada. Aleshores, sobretot en els primers passejos, són mm-hmm. molt diferents, el primer passeig, sí, els primers passejos d'un cadell que no d'un gos adult. No? Mm-hmm. Aleshores, també volem donar això, formació més específica de casos més difícils, de gossos que estiguin més estressats, mm-hmm. que siguin una mica més agressius perquè també han estat maltractats, o que tinguin molta por, mm-hmm. que sí. això és un altre, potser un gos no et mossegarà, però si no saps com apropar-te, no tens molta paciència... Mm-hmm. Serà i no molt fas reticent anar sí, amb tu, apropar-se... Cada cop, en lloc de guanyar socialització, l'aniràs perdent. Mm-hmm, sí. Aleshores, clar, necessites algú específic per fer aquestes coses. Mm-hmm. Sí. De moment comenceu amb els gossos. També hi ha plantejat sí. pels gats? Sí, es farà un altre curset pels gats. El que passa és que, clar, muntar-ho tot des de mm-hmm. zero... Doncs demanem disculpes als voluntaris de gats, però us prometem que tindreu també el vostre seminari. Perquè teniu voluntaris també especialitzats en gats. Sí, mm-hmm. sí. El refugi està dividit en dues àrees principals, que són els primers nivells, que són gossos, i després els altres nivells, que són de gats. Sí. Mm-hmm. Aleshores, quan entres a voluntari, o entres a gats o entres a gossos, mm-hmm. vale? El que més t'agradi, o, sí. o en aquell moment, si t'és igual, pues, el que en aquell horari tingui més necessitat sí. de, mm-hmm. de gent. I clar, si vas a una cosa o una altra, bàsicament perquè hi ha tanta feina en tots dos llocs que a tots dos alhora no pots mm-hmm, estar. Clar, normal. Però bueno, també tenim de tant en tant gent de gossos que bueno, si hi ha dies que hi ha molt de voluntari mm-hmm. i bueno, pues pugen una estoneta a caronar els gats, que també els hi va bé. Mm-hmm, sí. O a l'inrevés, algun voluntari de gat que també els hi agraden els gossos i bueno, pues de vegades baixa i passeja algun, clar que mm-hmm. sí. Mm-hmm. Molt bé. Doncs se'ns acaba el temps. Sí, però és vola, que passa molt ràpid. No sé si vols afegir alguna última cosa abans de marxar. Si hi ha alguna cosa que diguis, doncs mira, vull dir no sé què. No. Bueno, com anirem venint? Pues... Sí, i tant. Pues doncs... ja us anirem explicant com ha anat aquesta primera experiència, que segur que molt bé, que els hi entusiasma. I... Home, és una molt bona iniciativa, la veritat, per tots els voluntaris. Uh-huh. A més, per sentir-se més integrats, fins i tot, dintre del que és la Lliga. Sí. Amb més coneixements i la manera de poder procedir millor davant dels diferents animals. Uh-huh. Doncs us agraïm moltíssim, t'agraïm a tu moltíssim, Maria Jesús, que hagis estat amb nosaltres en representació avui de la Lliga. Gràcies. I d'aquí dues setmanes més companys de la Lliga que ens sí. parlaran d'altres aspectes, aspectes de la protecció sí. animal. Moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. Adéu. Adéu, bon dia. RKB, cada tarda sortim de viatge. De dilluns a divendres al Club del Bon Turisme. Les millors oportunitats per viatjar. Hotels i restaurants al millor preu. Els llocs més insospitats per viure'ls amb tota la intensitat. No deixis que t'ho expliquin. El Club del Bon Turisme. De dilluns a divendres de 6 a 7 de la tarda. Una hora sencera per viatjar.